अलाह इन मदद खे रुगो खुशख़बरी कयो हो ऐं त उन सां अव्हां जूं दिलियूं तसल्लीअ वारियूं थियनि ऐं अल्लाह जे पार खां सवाइ ॿिए हंधां मदद मिलणी न आहे छो त अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे।